zobaczyć swój błąd. Myśli są skryte za padła noc. Wiesz, że nic nie da ci bieg. Każdy twój ruch utrudnia się.

nie poradzę, że przy sobie jestem sobą i nie zrozum mnie, że to nie twoja wina, lecz nic nie poradzę. Trzeba mi, dużo ciebie, trzeba mi.